Muhterem efendim, İslam'ın özellikle bazı bölgelere ulaşmasında Müslüman tacirlerin gayretleri de düşünülürse, mesajımızın dünyanın her yanına taşınmasında ve öz değerlerimizin aleme tanıtılmasında günümüzün iş adamlarına neler düşmektedir? Hem dünya hem de ukba pazarında muvaffak olabilmek için bir tacirin öncelikle hangi hususlara dikkat etmesi gerekmektedir? Tacirlerle dünyanın değişik yerlerine Müslümanlığın götürüldüğü doğru yani. Mesela bu cümleden olarak Uzak Doğu'yu ve Hindistan'ı o kategori içinde mütalaa ediyorlar. Belki bazı dar alanlı da olsa Afrika'daki bazı ülkeler için de aynı şey söylenebilir. Nasıl Müslüman oldukları ile alakalı çok fazla bilgimiz yok. Ama o müstemleke döneminde yani Batılıların kıta Avrupa'sına sıkıştırılmalarıyla deniz yolunu değerlendirmeye başlayıp biz bir yönüyle tuttuğumuz yeri tutmamıza karşılık onlar kenardan, köşeden, sağdan, soldan değişik yerlere sızıp oraları müstemleke haline getirecekleri güne kadar da ihtimal oralarda daha fazla Müslüman vardı. Ama Hicaz'dan gidenler vardı buna. Belki belli bir dönemde Asya'daki Türklerden, değişik Türk boylarından, İlhanlardan, Karahanlardan belki işte bugünkü Tacikler dediğimiz Samanoğullarından gidenler vardı. Bilemiyoruz o mevzu. Mutlaka Uzak Doğu'yla ta Çin'e kadar öyle ticari münasebetlerimiz olmuştu. Şimdi o bir damar bence. Yani dünyaya açılırken pek çok kanalla açılmak lazım. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi insan anatomisine bakarak bir yönüyle insan toplumlar içinde de bence ona göre hareketlerini planlaması lazım. Allah Celle Celaluhu bir kalp donanımı bize bir farklı bir donanımla bir kalp ihsan etmiş. Ana damarlar var, kolateral damarlar var. Sonra öbürlerinde bir şey olursa yeni yeni böyle kılcallar oluşuyor filan. Allah Celle Celaluhu o sistemi öyle kurmuş. Belki o sistemin her safhasında bizzat şeyin rububiyetin tecellisi müdahale tabirini o ara sıra bir şeye müdahale etme manasına geldiğinden çok kullanmak istemiyorum. Mütemadi kontrolü, mütemadi takibi, mütemadi o mesele işletmesi, mütemadi şe'ni rububiyetine tabi kılması demek sözleri belki daha az hatarlı olur zannediyorum. Şimdi o kalp öyle işliyor. Yani iki tane damar kordu Allah Celle Celaluhu oraya veya bir tane kordu ondan yapardı o meseleyi. Pekala onun içinde lezyonlar oluştuğu zaman hiç farkına varmazdınız. Ne olurdu alır götürürdü sizi. Öyle yapmamış yani Allah Celle Celaluhu. Onun için hekimler diyorlar, kalp doktorlar da var, kardiyologlar var. Burada kusura bakmasınlar. Yani sağda solda o kolateral damarlar gelişmemişse şayet o damarların tıkanması mevzu daha ziyade genç yaşlarda öldürücü oluyor diyorlar. Yani ileri yaşlara doğru o tali şeyler de gelişiyor. Şimdi buna bakarak bir yönüyle insan açılımları da çok damarlı yapması lazım. Çok kanallı yapması lazım, çok alternatifli yapması lazım. Şimdi arkadaşlarımız bizim belli bir dönemde eğitim faaliyetleriyle meşgul oluyorlardı. Yani Allah Celle Celaluhu ilk defa bize ikramını öğretmenler halinde belki, âli mekteplerdeki talebeler halinde, sonra üniversiteye hazırlık kursları halinde verdi. Arkadaşlarımız orada bir yönüyle eğitim gördüler. Öğrendiler o meseleleri, uyguladılar, uygulamasını öğrendiler. Ne yaptılar buradaki? Bu sistemi aldılar aynıyla. Bir fabrik gibi diktikleri yerlere götürdü, koydular. Hiç beklemeden hemen o işlemeye başladı. Sistem işlemeye başladı. Fakat ticaret mevzuunda hani ayağımızı basacağımız yeni bir yer acaba ne olur ne olmaz, başımıza bir dert mi alırız, başarılı olur muyuz, olamayız mı? Rahmetlik hocalar hocası Sebahattin Bey Fakire bir gün demişti ki hocam eğitim faaliyetleri mevzuunda meseleyi tutturduk. Ticaret mevzuunda, ihracat mevzuunda, başkalarının gelip ülkemizde yatırım yapması mevzuunda başarılı olamadık. Neden? Türkiye'de o ölçüde, eğitim ölçüsünde sistemimiz kurulmamıştı. Buradan söküp orada götürüp yeniden inşa edemedik onu demişti, makamı cennet olsun. Şimdi belli bir dönemde elimizdeki imkanlar oydu yani. Hani derler ya, elimden gelen budur. Ön mısrayı söylemiyorum. Elinden gelen bu. Elimizden gelen oydu belki. Eğitim faaliyetleri adına bir şeyler yapmaydı. Ama şimdilerde eğer ticari, sinayi, iktisadi eğer açılma imkanı varsa, hani günümüzde olduğu gibi böyle işte önce İŞAD vardı, şimdi Konfederasyon, TUSKON gibi bir şey var, başkalarını da alıyor ve şimdi şu anda dünya çapında bir toplantıya ev sahipliği yapacaklar. Bir faslını gerçekleştirdiler. İkinci fasıl, orada belki çok meseleleri realize edecekler. Şimdi bu da meselenin bir yönüdür yani. Bu arkadaşlarımız yatırım yapacaklar, gider orada yatırım yaparlar. Ticaret yapacak tüccarlar giderler. Oralarda pazarlamacı elemanlarını gönderirler oraya. İyi seçilirse bu elemanlar. Zaten orada bir tabanımız var, bir ayağımız var bizim. Eğitim müesseselerimiz var yani. Dünyanın %90 küsür yerinde Allah'ın izni inayetiyle arkadaşlarımız var. Bir yerde yoksa mücavirinde vardır onun. Yani oradaki arkadaşlarla görüşerek Allah'ın izni inayetiyle yanlış şey yapmazlar. Adımlarını isabetle atarlar. İster onların bize gelip bizde yatırım yapmaları, ister bizim orada gidip yatırım yapmamız, hem o arkadaşlar arkadan desteklememiz, hem de aynı zamanda yani farklı bir toplumla o insanları buluşturma. Yani böyle Türkiye diye bir devlet var mı yok mu bilmiyorlardı dünyanın değişik yerlerinde. Bu adamlar beyaz mıdır, siyah mıdır onu da bilmiyorlardı. Dininizden sizin kaynaklanan bir kısım değerleriniz var, onları hiç bilmiyorlardı. Dolayısıyla siz siyah dünyanın karşısına farklı bir beyaz olarak çıkıyorsunuz. Beyaz dünyanın karşısına da o güne kadar siz Afrika'nın bilmem neresinde siyah mı beyaz mı şüpheli olan bir milletsiniz. Fakat yine farklı olarak çıkıyorsunuz. Farklı bir millet. Evet, bu farklılığın hakkını vermek lazım yani. Farklılığın hakkını vermek. Zamanla bu hiç farkına varmadan biz, bakın yani bu farklılığın hakkı verilirse, hiç farkına varmadan çok yerde İslam dini dirahşan çehresiyle doğru anlatılmış olur. Biz böyle misyonerler gibi kendimizi zorlamayız. İnsan satın almaya çalışmayız. Tavır ve davranışlarımız insanlara inandırma mevzuunda yeterli bir mürşit gibidir bence. Tavır ve davranışlar yeter. Tavır ve davranışlardaki temadi aldatmayan en büyük mürşittir. Yani bir sene, iki sene, üç sene bu insanlar hep helal yiyorlarsa, haramdan kaçınıyorlarsa, hakka hukuka riayet ediyorlarsa, hakkı tutup kaldırılıyorlarsa, adalet ve istikamet içinde davranıyorlarsa, mazluma el uzatıyorlarsa, insanlığa şefkatle açılıyorlarsa, bağırlarını herkese açıyorlarsa, 50 defa test ediliyorlarsa ve hiçbirinde bir falso olmuyorsa şayet, bence uzun boylu, kitaplar dolusu şeyler anlatmadan daha müessirdir bu. Böylece hem misyonerler gibi algılanmadan kurtulmuş olursunuz, hem de daha inandırıcı olarak orada oturmuş olursunuz Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi o da bir damar. İster onlar gelsin sizde yatırım yapsınlar, sizinle görüşüp sizinle konuşacaklar, size ait çizgide dolaşacaklar, size ait güzergahı takip edecekler. O otelde size ait duyguları duyacaklar yine, onunla meşru olacaklar. Çarşıda, pazarda sizin aleminiz içinde dolaşacaklar. Ailelere misafir oldukları zaman sizdeki misafirperverliği, mihmandarlığı görecekler. Bunların hepsi çok önemli, insanları yumuşatma adına çok önemli şeyler olacak. Ha, oraya gidip orada kalan arkadaşlarımız ki hem şimdilerde iş adamı olarak, hem tüccar olarak, sanayici olarak, hem ihracatçı olarak gidip kalan arkadaşlar var. Gelecekte belki daha çok kimse hicret edecek. Öyle bir kampanya da var. İşliyor Allah'ın izni inayetiyle. Onlar da gerçekleşecek. Çok farklı dillerle, çok farklı sahalarda kendimizi anlatma imkanını bulacağız. Helal haram bilme mevzunuz, hakka riayet etme mevzunuz. Hani o kutup merhum değişik şeyleri El-Adaletül İçtimaiye Fil-İslam kitabında toplamıştır. Orada anlatılan çok enteresan şeyler var. Bize ait, bizim güzelliklerimize ait. Müslümanların güzelliklerine ait. Ebu Hanife Hazretlerine ait bir şey yani. İnsanların gönlünü fetheder o. Biri geliyor, bir mal oradaki çırağı satıyor o malı. Meğer o defoluymuş. Yani o sattığı fiyatta etmiyormuş o. Ebu Hanife soruyor bunu falana, şu fiyata sattım diyor. O da bilmiyor yani yanındaki onun çırağı, bilmiyorum diyor. Çarşılara düşüyor, o adamı buluncaya kadar soluk soluğa koşuyor. Adamı bulup getiriyor diyor, bu defoluydu diyor. Tabi o zaman depo mefo tabiri kullanılmıyor belki. Defoluydu, bunun fiyatı o değildi. Ben yoktum burada o. Şimdi bunlar öyle önemli şeylerdir ki, ihkak-ı hak mevzu, hakka saygı mevzu, istikamet mevzu, haram helal bilme mevzu çok önemlidir yani. Nerede gösterilirse gösterilsin, o zaman siz müşerrim bin benan olursunuz. Parmakla gösterilen insan olursunuz. Dünyada da kaybınız olmaz sizin yani. Bu adamlarla alışveriş yapın. Bu adamlarla değişik muakadelerde bulunabilirsiniz. Bunlar sizi aldatmazlar. Bunlar sizi yarı yolda bırakmazlar. Bunlarla giderseniz tökezlemezsiniz derler yani. Öyle bir geriye dönüşü olur ki onun. O hileyle, hutayla, bilmem neyle filan yapılan şeyler... Belki onları çok geçer yani. Size çok farklı şekilde dönüşleri olur o meselenin. Bu açıdan da arkadaşlarımızın, bizim iş adamlarının, ticaretçilerin, efendim, yatırımcıların dünyanın değişik yerlerine göç etmeleri, hicrette bulunmaları, hicret sevabının yanında aynı zamanda Müslümanlığı kendine has güzellikleriyle, kendi derinlikleriyle gösterme açısından da çok önem arz eder. İbadettir bunlar. Yani hicretin dışında ibadettir. Şimdiye kadar Müslümanlar Müslümanlığı kendine has güzellikleriyle çok gösteremediler. Başkaları gibi hile huda yaptılar. Başkaları gibi ribaya girdiler, rüşvete girdiler. Başkalarını aldatmaya girdiler. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek beyanını bu mevzuda söz kesen beyanını unuttular. Men gashşena feleyse minna. Aldatan bizden değildir diyor. Yani benim daire-i kutsiye çerçevemin dışındadır diyor o. Şimdi çok kötü bir intiba bıraktılar. Olumsuz intibalar oldu. Bunların, bu yırtıkların tamir edilecek, bu şeylerin tamir edilmesi lazım. Harap olmuş o şeylerin restore edilmesi lazım. Kendine has güzellikleriyle, estetiğiyle, inceliğiyle, zarafetiyle yeniden ortaya konması, imrendirilir hale getirilmesi lazım. Bu mevzuda yapılacak her gayret ibadettir, sevaptır yani. İslam'ı sevdirmek, Allah'ı sevdirmek, peygamberi sevdirmek. Habbibullaha ila ibadi yuhbibkumullah. Allah'ı kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buna bugün çok ihtiyaç var. Açılın, açılabildiğiniz kadar dünyanın dört bir yanına. Sizin ulaştığınız her yer Allah'ın izni inayetiyle adeta projektörlerle aydınlanmış olacak. Evet, ışık süvarileri gittikleri yerleri projektörlerle, başka daha fazla aydınlatan bir şey bilemiyorum da, kamer gibi aydınlatacaklar, güneş gibi aydınlatacaklar. Güneşlere taç giydiren daha büyük güneşler, sistemler gibi Allah'ın izni inayetiyle aydınlatacaklar. Bir kısım yanlış telakkiler, yanlış kabuller değişecek Allah'ın izni inayetiyle. Yani nasıl Türkiye'de bir değişim süreci yaşanıyor, aynen dünyada da unutmayın öyle bir değişim süreci yaşanıyor. İnsanlar dünden bugüne kabul ettikleri şeyleri sorgulamaya başladılar. Siz belki farkındasınız, belki değilsiniz. Acaba diyorlar. Acaba, acaba, acaba. Seyyidina Hazreti Mesih'i bile, başımızın tacı, belki oturması gerekli olan hakiki tahtını oturtma mevsimi bir gün gelecek. Hadis-i şeriflerde zaten Kitab-ül Fiten vel Melahim'de ifade buyurulduğu gibi yani onu doğru anlayacaklar. Nitekim şimdilerde çokları diyor ki, birilerinin dayatmasıyla bugüne kadar kabul ettiğimiz şeyler beni rahatsız ediyor. Yani onu Allah'ın arşına, Allah'ın yanına haşa, arşı bir cisim, zat-ı uluhiyeti bir cisim, hayız kabul eden bir cisim oturtmak suretiyle onunla tasarrufatı sübhaniyeyi paylaştırma Hazreti Mesih'e aklın kabul edeceği şey değil. O güne kadar nasıl iş idare ediliyordu? Adem mi vardı orada? Ala nebine ve aleyhisselam, Nuh mu vardı, Hud mu vardı, Salih mi vardı, Lut mu vardı, İbrahim mi vardı? Karışık. Bu mantıklı tenakuzlerden, çelişkilerden yani kurtulma ve sıyrılma adına zannediyorum sizin tevhid açısından ortaya koyacağınız mesajınız çok önemlidir. Bunu tüccar yapacak, yatırımcı yapacak, muallim arkadaşlarımız yapacak. Biraz evvel ki Hazreti Üstad'dan verdiğimiz misalle orada el ele tutacaklar, arka arkaya verecekler, birbirlerine destek olacaklar. Bir vahidi sahih meydana getirecekler. Cemaatte vahidi sahih olacak, inandırıcı olacaklar Allah'ın izni ve inayetiyle. Bir insanın iç sahasındaki kimliği ile dini hayattaki şahsiyeti birbirinden ayrılabilir mi? Başka bir ifadeyle, bir müminin alışverişlerindeki bir kısım yanlışları kendisine hatırlatılınca, bunlar benim ticari işlerimle alakalı hususlar, dindarlığıma zarar vermez demesi mantıklı ve tutarlı görülebilir mi? İki tane öyle şeye şahit oldum. Birisi oydu. Ve bu zat aynı zamanda iman ve Kur'an davası adına da koşan bir insan. Birisinden almış, ödememiş şeyleri. Ben de onun çok önde koşanlardan birisi olması itibariyle bir iki satırlık bir şey karaladım. Karaladığım şeyin muhtevasını aynıyla aksettiremem. Onu da bazılarınız bilirsiniz. Esas borçlu olduğu insanı çoğunuz bilirsiniz. Çünkü İzmir'de çok bu mevzuda hizmetli önde koşanlardan birisiydi. Ben orada ihkak hakka vesile olabilir miyim yani? O borcunu öder. Günahtan kurtulur. Berikiler de onun hakkında suizandan kurtulurlar. Böyle bir mektup yazmıştım. Sağ olsun yani mektubumu cevapsız bırakmamıştı. Fakat ben o işte aldım, vermedim, borçlandım ve şimdi de vermiyorum. Ben onları falan şeyin, grubun, kliğin talebeliği mülazasıyla yapmadım. Ben bir tüccar mülazasıyla yaptım bunu. Yani bu meselenin dinde yeri yoktur yani. Dinle bunu telif etmek şey yoktur. Bir insanın iki şahsiyeti olacak. Ben Müslüman olarak efendim şunu yaparım. Bunlar pes yani. Bir de benim Müslümanlığın dışında işte bir şeyim vardır. Ayrı bir ruhum daha vardır benim yani. Bir şeytanım daha vardır. Ona göre bazı fırıldaklar çeviririm ben. Fakat ben mesul olmam. Çünkü ben öbür sıfatımla yaptım onu yani. Bu izah edilir bir çelişki değildir. Korkunç bir şey bu. Hiç unutmam. Onun için büyüklerimiz demişler ki Müslümanlık helal ve haramdan ibarettir. Ve daha enfes bir ifadeyle Müslümanlık muamelattan ibarettir demişler yani. İnanıyorum ben. Ama birinin arpanın 1/7 kadar hakkı sana geçmiş de bir kısım eserlerde söyleniyor. Sen öbür alemde kurtulamazsın. Eserde söylense ne olur, söylenmese ne olur? Kur'an-ı Kerim Zilzal suresinde فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَ. Atom ağırlığı bir şer irtikap etmiş de cezasını görür orada. İki sıradan Allah bir lütf ile onu seni bağışladım demezse, o zat da hakkını helal etmezse ayrı bir mesele bu. Yani atom ağırlığı bir şey bile, bir hak bile Müslümanlıkta bir haktır. Ve işte Müslümanlık budur yani. Böyle evet, namaz kılma çok güzel şeydir, oruç tutma çok güzel şeydir. Onlar ne kadar güzelse Allah'ın yasak ettiği şeylerden. Yani münciyata sımsıkı, kurtarıcı şeylere, dinamiklere sımsıkı sarılma Allah nezdinde ne kadar önemliyse mühlikattan da fersah fersah uzaklaşmak hatalı şeylerden fersah fersah uzaklaşmak o kadar önemlidir, onun kadar önemlidir. Biri bunların işin pozitif kefesini teşkil eden şey, diğeri de negatif kefesini teşkil eden şey oluyor. Efendim, ikisi de aynı ölçüde önemlidir. Özellikle Orta Asya ülkelerine giden iş adamlarından bazıları, oralarda yaptıkları ticari yanlışlarla milletimizin imajını kararttılar ve güvenilir tacirlerimizin de işlerini zora soktular. Bu açıdan değişik ülkelerdeki eğitimcilerin rehberlik yapacakları iş adamlarında seçici davranmaları uygun mudur? Evet, ona fakir de çok üzülmüştüm ben. Yani şimdi Türkiye'den giden şey orada sapsaman birbirine karıştırıldı. Orada bunlar da Türkiye'den gelmiş. Sizin samimi, vefalı, hizmet eksenli oraya giden arkadaşlarınız da gitmişlerdi. Orada bir iş tutturalım da bir şeyler yapalım demişlerdi bu arada. Aynı zamanda iş hayatımız adına da bir açılım alanı falan demişlerdi. Çok güzel. Fakat bu arada bir kısım kaçaklar da gitmişlerdi oraya. Oradaki spekülasyonlarıyla, olumsuz işleriyle falan çok olumsuz, negatif intibalar bıraktılar. Bu defa onlar aynı zamanda bütün Türk milleti hakkında olumsuz bir imajın oluşmasına sebebiyet verdi. Ve eğer olumsuz bir muameleye tabi tutuldularsa ondan müstakim insanlar da nasibini aldılar yani. Belki Özbekistan'da öyle oldu. Belki kısmen Türkmenistan'da da öyle oldu. Evet. Bu açıdan da dünya müstakim insanlarla tanıştırılmalı. Müstakim insanlarla koordinasyonu sağlanmalı. Müstakim insanlarla işbirliği yapılmalı onlarla. Bizim dünyanın değişik yerlerinde, köşelerindeki o fahri konsoloslarımız, ateşelerimiz, elçilerimiz, bunlar o insanları yönlendirirken istikametinden şüpheleri olmayan insanlara yönlendirmeliler ki hem kendileri zor durumda kalmasınlar, çünkü o insanları aldatmış olurlar. Hem de evet biz kazanalım, doğru, burada biz açılalım. Fakat aynı zamanda o insanlar da işlerini inkişaf ettirsinler, onlara da destek olalım biz, onlara da iş imkanı, kazanma imkanı verelim desinler. Bu aynı zamanda hizmet de orada desteklensin. Yani imkanı varsa emin ellere yönlendirilmeli o arkadaşlar. O işe kim bakıyorsa, hangi organizasyon o işin arkasında varsa, dünyanın dört bir yanında bizim fahri konsoloslarımız, ticari konsoloslarımız fahri. Bunların hepsi ikaz edilmeli. O ülkede ricali devletten iş adamlarına kadar birilerine bir şey anlatılacaksa, böyle çok büyük organizasyonlara iştirakları sağlanacaksa kimi işaretleyecekler onu çok iyi bilmeliler, onlara yönlendirmeliler. Ta aldatılmasın o insanlar. O insanların aldatılması oradaki arkadaşlarımızın itibarına dokunur. Oradaki müesseselerin itibarına dokunur. Ve aynı zamanda Türk toplumunun itibarına dokunur. Müslümanlık itibarına dokunur. Oysa ki biz bu yıkılmış itibarların hepsini ikame etme durumuyla mükellefiz. Vazifedir. Evet. Şimdi bunda bir aidiyet mülazası anlaşılabilir. Daha çok ona güveniyorum ben yani. Daha çok ona itimat ediyorum diyebiliriz yani bu mevzuda. Biz hakikaten böyle o milleti, o insanlara falso yaşatmayan kimi görüyorsak bence onları da onlara yönlendiriyoruz. Yani ne biz aldanalım, ne o insanlar aldansın, ne de o insanlar aldatılsın yani başka yerlerde olduğu gibi. Bu çok önemli. Bundan sonra biraz daha temkinli adım atarız. Daha dikkatli oluruz. Yönlendiren de, yönlenen de, onlara kucak açan insanlar da bence biraz bundan sonra işte aidiyet gibi olsa bile bence, mesela bu daireyi kutsi içinde halledilmeli. O insanların kayıp gidip başkalarına bağışlayın, yem olmamalılar. Mesela alemi şehadet, alemi gayb üzerinde tenteneli bir perdedir çekirdeklerde. kitle mantığı biraz daha meseleler muğlak ifade ediliyor ama çekirdeklerde çok mesele daha açık. Yani şu gördüğümüz alemde imanı nazar ederseniz, bakarken konsantre olursanız esasen, alemi gaybı da görebilirsiniz. Yani her şey, alemi şehadette görülen bu şeyler size görülmeyenden birer mesajdır. Daha derinleşirseniz şayet, hiç görülmeyecekten birer mesajdır yani, açıktan açığa. Seni görüyorum diyebilirsiniz yani, vallahi gördüm diyebilirsiniz. O mevzuda imanı nazar ettikçe. Ama bir tenteneli perde var orada, aralıklar var, atkılar var orada, örgüler var, nakışlar var. İşte nakışta onu görme, atkıda onu görme, örgüde onu görme, bakma. Alimi mürşit diyor, hakiki mürşit de diyebilirsiniz. Koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun kuzularına süt verir, yani süt kuddelerinden geçirilerek, değişik pislik kanallarından aşırılarak tertemiz, mahsı gıda diyebileceğimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bile gıda olarak yeterli bulunan süt verir. Hakiki mürşit. Hakiki olmayan mürşit de, alimi mürşit değilse, cahili mürşitse, bir şey veriyorsa, o da kuş olur. Yavrularına orada ferh diyor, yavrularına diyor, kay verir, bağışlayan kusmuk verir. Ağzında hazmeder, sindirir, midesinden boşaltır, mide bulandırıcı şeyler verir. Şimdi burada önemli şey anlatıyor. Yani muhatabın durumu nazar itibara alınmalı. Neyi hazmeder, neyi hazmedemez, onun hissiyatı, yetiştiği kültür ortamı, tabi bulunduğu grup neyse filan, bütün bunlar hesaba katılarak, alimce, bilen birisice, hakiki bir yaklaşımla ona yaklaşılarak süt gibi verilmeli mesele, onu beslemeli. O hakikaten çocuğun memeye kendisini saldığı gibi böyle onu memeye salar hale getirmeli. Tertemiz bir şey vermeli. Kuşun verdiği şey yavrular için geçerli olabilir ama fakat insanlar için öyle farkına kay verme meselesi mide bulandırıcı olur. İstifrağa vesile olur. Yine diyor ki, yani akla gelen şeylerden nazediyorum. Aç kurda karşı tahabbüp göstermek iştahını açar, sonra döner dişinin kirasını ister. Aslında diş kirası verme mevzu Osmanlılarda bizim kültürümüzde olan bir şeydir yani. Çok toplumda yaygınlaşmış mı, yaygınlaşmamış mı da, fakat kültürümüzde var. Yani birini bir ziyafete çağırıp yemek yedirdikten sonra da ona zarfın içinde bir şey verirlermiş. Ya aynı bir şey, güzel bir şey, bir hediye armağan sunarlarmış veyahut da para verirlermiş. Derlermiş ki, geldiniz çok teşekkür ederiz, bizim yemeğimizi yediniz. Diş minalarınıza biraz aşın, ne oldu yani bunu? İşte onun yerine bunu size takdim ediyoruz bu. Yani bu çok ileri seviyede, kültür bakımından gelişmiş, mükemmel bir toplumun, kamili mükemmel bir toplumun ortaya koyduğu bir şeydir. Evet, aç kurda karşı tahabbüp göstermek iştahını açar, döner dişinin kirasını ister. Vaka yani diş kirası öyle olunca mahsuru yok bunun. Fakat canavara karşı belki mütemadi kaydını koymak lazım. Şirin görünmeye çalışmak bunun. Hakikaten onu size saldırmadan vazgeçirmez yani o. Sonra yer, sonra da sizi yedim diye kemiklerinizi de kemirir, dişinin kirasını ister. Mesela yine çok hoş bizim durumumuzla alakalı bir şey. Diyor ki, cemaatte vaidi sayı olmazsa, harekette diyebilirsiniz yani, size vaidi sayı olmazsa, cem ve dam yani toplama ve çarpma. Eskiler o darp derlerdi ona. Cem ve zam. Kesir sayılarda olduğu gibi küçültür. Şimdi tam sayılarda 3 kere 3 9 eder. Ama kesir sayılarda yani işte şey diyeceksiniz onun. Onun sülüsü diyeceksiniz. 3'te 1'i. 3'te 1'in 3'te 1'i 9'da 1 yapar. 9'un 1'i yapar. Şimdi cemaatte hakiki bir birlik olursa, duygu birliği, düşünce birliği, hizmet birliği, mücadele birliği, felsefe birliği, dünya görüşü birliği ve bazı meselelerde tam uyum sağlanmadığı zaman iradenin hakkını vererek, ki ne olursa olsun bunlar bizim kardeşlerimiz, böyle paye makam verme yerine fevkalade sadakat, yine ona ait bir ifade. Fevkalade sadakatli. Değil mi bu ağır zamanda, şartların çok ağırlaştığı bir dönemde, bu acip zamanda bu insanlar her şeye rağmen kendilerini dine hizmet etmeye, ilahi kelimetullahı, namı celili Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın dört bir yanında dalgalandırmaya kendilerini adamışlar. Vallahi ne olursa olsun biz bu insanları bağrımıza basarız. İşte bu sahih bir cemaat olmanın gereğidir. Falanın şu halinden, filanın bu halinden yerlenip böyle rahatsızlık duyup onlardan kopmak, evet, kardeşim dediği halde o cemaatte hakiki bir vahdet yok demektir. Bu açıdan da öyle bir cemaat ne kadar çok olursa olsun, bin tane bile olsa, küsür sayılarda olduğu gibi onu öyle çarpacaksınız. İşte o, onun sülüsü ne yaparsa o olur, yani onun diyeceksiniz sülüsü. Evet, düşürür, kıymetini, değerini düşürür. Küçültür diyor Hazreti Pir orada bu meseleyi. Öbürü büyütür, bu da küçültür. Edep ehli ilimden hali olmaz. Edepsiz ilim okuyan alim olmaz. Evet, o konuda söylenmiş. Edeptir kişinin daim libası. Edeptir kişinin daim libası. Edepsiz kişi üryana benzer. Edep bir tacmış nuru hudadan. Giy, giyin demek. Ol tacı, emin ol her beladan. Bir taçmış o. O tacı başına, edep tacını korsan, huda nezdinde kral olursun. Ve kimse sana ilişemez. Edep. Hizmetimiz adına ne kadar önemlidir edepli olmak. Şimdi arkadaşlarımıza duyulan hayranlığın belki yarısından çoğu da onların edepli davranışlarına karşı bir tavırdır. Allah tamamına erdirsin ve aynı zamanda devamına da muvaffak kılsın.